دا حصے مقصد دا دے چی اخراج دا پیغمبرانو دا کلونا دا سبب دا عذاب دے دے امور مصلحہ ذکر کرلی ترغیب قرآن کریم تا دے زجر و تخویف دے و دلیل عقلی ذکر کئی دا حصے مقصد دے و ان کا دو یقین نجدی دا کافران لے استفزون کا چیو باسی تالر رزم کنا یستفزون کا چوز غلی تالرا من الارض از مکنا پوشل خبر مانی چووی ری تالر من الارض از مکنا لیخرجو کمنا چو باسی تالر از مکنا پا دا وقت درنگ بطیرن کی روز استانا الا قلیل مگر لگا لگ وقت با خوشحال بیو پا عذاب مکریشی سنتا سن اللہ سنتا یا اتبع سنتا تابداریو کا سنت داغ چا قدر سننا چی قنن مگر لگل استانا مخی میرو سلینا دخل پیغمبراننا بے بن میں زید منگا طریقے دا تحویلن اوڑے دلا طریقہ ز منگا دادا چے چا پیغمبر دے کلی نہ شڑ لے دے نہ ما کلی وال روغ نہ دی پری خو دی امور مصلحہ اقیم الصلاۃ پابندی کو دا مانزا لے دلو کی شان سے پوخ دے زوال دنور کے دے دلوک دے لفظ دو معنی دی یو دے دلوک معنی دا زوال دویم دے دلوک معنی دا غروبا پابندی کا والا مانزا وقت زوال دنور کے ماسپخین مازیگارا الاغ سقل لیلے تر تیرے دشپے پورے ما خام ما خستنا سلور منزل شو و قرآن الفجر او دا مانزا دا سبا قرآن پا مانزا سولات سرا دا مند سبا پابندی کوا ولی یقینا مند سبا کاندے مشہودن چدی تحاضر اکلے شوی دا ملائکو دشپے ملائکو دا ورز ملائک دا غیت جمع کی گی وَمِنَ اللَّيْلِ وَدَشْبِهِ فَتَهَجَّدْ بِهِ پریخودل کوا د خوب به په قران معنی تهجد خپل معنی د پریخودل د خوب موز د شپې د تهجد دیو جنوي چې دې موز گزار خوب پریخود ده بشتره پریخود ده الله تعالی له تهجد او شول خبر معنی دانه نجیبا جیبا خبرې کوي یو سړی موز کړه ما ته له کاکا موز دی وکړه وے مولانا صاحب دشمی میں ڈیر تعجب نہ کیڑے ڈیر تعجب نہ کرے رہے مال خا خا صحیح بولے وتن تو بگار کا کا نہیں ما تے کا کا دشمی سے من من کیا کنے کہ وے مولانا صاحب تولش پہ واجد والا نہیں تولش پہ واجد کو واجد تے کر دسو مولا چر تے ویلے جڑا لحیہ میں خارختی گی نو بلور دی وامی سڑے ولاڑ لے وی مولانا سے واقعی اللہ وی دا ہیئے میں خارختی گئے موشو لکھا برمانی خجی دارنگی دار یو سڑی ویالا چرا جی تا تا پہ انتظار و لادو مگل چا موشو لکھا برمانی سی اجتماع بمسروشی ما بولو تیولا رو را ٹولو رسا پہ انتشار کی و لادو ما جسم و جامعات بمسروشی خجی تحجد ہوئے لیکی کی ترک نوم تا دے تحجد ہوئی دے تحجد منز ہوئی دے تحجب نوئی جے تحجد تحجب منز ہوئی جی دا تحجب منز دے دا واجد منز دے دا تنوئی خجی ومن اللیل پا تحجد بیہی دے روستم کی یو خانو منگ تیویل منگ تالیبانو دے روستم دا خلقو یو عادت دے دا شیخ صاحب نوئی دے استاز جیوی استاز جیوی طالب چی بیوی طالب مولانا سے بیو خقا مقلو بگر دشا طالب تی مولانا بیو او شیخ سے تی استاج جی بیو نو منگ تیویل چی مولانا سے مویلا ویز با بونیر تا تلل غیر ضروری دی دیر غیر ضروری دی منگویل ولی ویل کمی تاریخ دی وجود می بلکل غیر ضروری دی اچھا وجود میں غیر ضروری دے لیکن سکے چھے دے وجود دے غیر ضروری دے نا وجود میں ضروری دے غیر ضروری دے کلا کلا وائی یہ رجی منگ دے کار نا محروم شو نا محروم نا محروم مانا کار بلکل شوے دے کدسی ویلے ویچے دے کار نا محروم شو نا محروم وی بندیز تا مانا کار نا بند شو دا ٹک دا ویجی نا محروم شو نا محروم مانا نا چب محروم داخل کی مانا کار شو ہے خبر مانی بعض وی جی زستا سو ډیر مشکور ما ډیر مشکور او شو له خبر تا دې زیات راغلی وای کنه زستا سو ډیر مشکور مشکور سی غلی اسم پول لا من تاسو مشاکرین وای ټول ورځ ما صفات کوي او زر ما ز صفات کړی شوی مخز ما ز صفات قابل ما او تاسو مشاکرین وای خجی ومن الليل فتهجد به د شپې تهجد کوا به په قران سرا خو پرے دا پرے قرآن سرا دیرو دکے گما فتحجد تحجد چیو چکل پرز منز نور آگرے پینز وقتا نو دا تحجد کول پا پیغمبر مانی فرزو پا نور پیغمبران او کنا یو قول دا چی پا نور پیغمبران ام پرزو پا امت پرزو کنا یو قول دا چی پا امت مانی نو پرزا دویم قول اللہ چکل پرز منز نو نازل شو انتا پا امتم پرز بیا چکل پرز منز را گئے نو دا تحجد پا مرتبہ دا نفلو کی پاتے شو مستحبو کی پاتے شو غروالی کی پاتے شو پرزیت تلار ومن اللیل لشپی پا تحجد خوب پری را پی قرآن سا نافلت اللکا دا زیتی منز دستا نفلو تا نفل زکوی چی زیتی منز دے نافلت اللکا کرامت اللہ کا عزت دستا زید من دستا قریب دے ایبا سکا چولی کی تالرستار مقام محمودا زید ودرے دلو محمودا چراغی صفت شوے دے مقام محمود مقام دا شفاعت دیکھا پوشلے وقل ویو رب ازمارا بات خلنی داخل کی مال را مدخل صدقین زید داخل دو درشتے ہوتا اور او باسی مال را زید وطلو درشتے ہونا وہ گرد از مال پار مل دن کے رخ پل دن سلطان غلبا نصیر امداد کو ان کے مدخل صدقین و اخرجنی مخرج صدقین مدخل صدقین او مخرج صدقین مدخل صدقین او مخرج صدقین دے مراد دا مکا کزو تبیر داخلے گما کزتی ہو زما یا دا مدخل صدقین نمراد دا مدینہ منورہ اور دا مخرج صدقین نمراد دا مکہ معظمہ دا مدخل صدقین اور دا مخرج صدقین نمراد دے قبر دا مدخل صدقین اور دا مخرج صدقین پوش دے نمراد دے جنتا دا مدخل صدقین دا مخرج صدقین نمراد دے نبوتا دا مدخل صدقین دا مخرج صدقین نمراد دے اسلام مدخل صدقین مخرج صدقین مراد طاعت مدخل صدقین مخرج صدقین مراد دغار صور اوشل خبر مانی دا مدخل صدقین دا مخرج صدقین مراد دے دین دا مدخل صدقین دا مخرج صدقین مراد دے اوشل چہ دا ہونین نبیر تو واپس مخبل زیتا خجی وقل ویوا طالب لپکاری چی اکلی تا دکل داخلی گی جی سبب لیکلی کی ویما چی دا دعا ہوئی ربی ادخلنی مدخل صدقین اے زمانگ ربا داخل کے مال رازے داخل دو درشتے ہوتا و اخرجنی مخرج صدقین اور راہو باسی مال را اللہ دا زیدو و تلو درشتے ہونا اللہ زما امدادو کی وجہ اللہ وقت زما پارد اخبر ترن سلطان نصیر غلبا نصیر امدادی وقل ویو جا الحقو چی کلم اکید داخل شلی نویو چی حق را گئے حق اسلام حق قرآن حق دین حق پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی کلم اکی معظمی داخل شا دا بیت اللہ نا چا پیرا دری سوش پیت بوتان ولارو دری سوش پیت بوتان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلاس کے یو لرگے ہو دا لرگے راو آغست دی بودستر گلو ایسی اور جا الحق وزحق الباطل اس بے او خوزا فکر دشا جا الحق وقلوی پیغامبر را دے حق وزحق الباطل حلاک شو باطل یقنان باطل چلے کانا دے زہوکن دا حلاکی دن کے ولو نزلو مگرانی کو دا قرآن کریم ناسی شفا دا رحمت دے پار دا مومنان و نزید کا ظالمان لرم اگر اللہ خسار مگر تاوانا کلچ مگر انعامو کو پا انسان مانے مالو لور کو بدنی جوڑ کو خیست جوڑ شی راحت کراشی آردوا اعراض کئی کہ تو قرآن زبا قرآن تا کینم وانا آبی جانبی ہے اندر یوزی بدیخ پل ارخ مانے کوگ روانی وإذا مسه الشر وكل چوت ورسی کی تکلیف ان کان یہ او صاحب نہ امید ہے اللہ در رحمت نا و تو پیغمبر کل ہر یو کس عمل عمل کلا شاکل دی بخپل طریقہ باندے شاکلات طریقہ علی شاکلتی علی طریقتی علی طبیعتی بخپل طبیعت من علی دینه پس رب ستا سی خپوی کی باغ چا من جگہ احدا در ہدایت والے سبیل پہ اعتبار دلار اسرا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ دا زجر کلام دے سوال دے لگے جواب سوال یہود کڑو یہود دا سوال خود لے او قریش و تارب تا چہ دے پیغمبر نہ درے چیزوں تے پوسو گئی دا جواب بغیر دے پیغمبر نہ سوگ نشی کولے یو تے حقیقت دے روح تے پوسو گئی دویم کی تپوسو کی ببارہ دا سابقہ پوکے درین کی تپوسو کی دو ذوالقرنین ببارہ کی ذوالقرنین ببارہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلے سبارہ سبابت جواب کوما وہی بندہ شلا شپار سرزی مشرکین ویلے دے پیغامبر منتا دروغ ویلے کہ سبابت جواب کو جواب اونکا پو اللہ سم عورت بانچے جبریل دا گئے نبی علیہ السلام تپوس کے جبریل سے چل دے وکا غوت و ما نتنزل الا بامر ربک دل کا سوال دے وے سلون کان الروح وے سلون کان الروح سورۃ کاف کی وے ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا درشت آیات کی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا سبانی کو سبا مبارک کے سمے سباب زدا کار کوما سباب نے جواب در کوما سورۃ مریم کی وائی وما نتنزل الا بامر ربک وما نتنزل من کتنرا کلی گو آیات نمبر 3 شپیت کے وما نتنزل الا بامر ربک معلومی کی دا چرا سورۃ ندی یو بل سے تڑلے شی سورۃ ندی سورۃ بنی اسرائیل کی تپوس کڑے دے وہ سباب جواب کو ما وہ بند شلا اللہ تعالی سباب بارک دس موے سباب زداکار کو ما جبریل ولی رانہ لے سورۃ مریم کے جواب کو ما تنزل الا بامر ربک روح نہ مراد دے روحی انسانی کی حیات دے بدن دے حیات دے انسان پی روح نہ مراد دے قران روح نہ مراد دے جبریل روح نہ مراد دے عیسی علیہ السلام روح نہ مراد دے ملک من الملائک روح نہ مراد دے خلق من خلق اللہ تفسیر جامع البیان وئی روح مبارک اتل سو اقوال اتل سو پوشل خبر مانی خواغب لیکن اقوال کلها من الفضولیات ٹھول اقوال اسے فضولی بند کے اقوال لی پوشل خبر مانی بلکہ در روح نہ مراد روحی انسانی روح دا حیوانات مراد دے تپوس کا استان ببارہ در روح کی وہ تو پیغمبر روح چ دے دا حکم در رب زما دے حکم در رب زما دے او نہ دے در کرے تا استاد علم نہ الا قلیلا مگر لگا معمولی بند کے علم دسرا دے خوشالی گئی ماں کہ دے من سا دیر علم دے یہود ویلا من سا دیر لو علم دے اللہ ویتا سندے در کرشو دے علمنا اللہ قلیلا مگر لگا سونا لگا علم دے موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام دوانا پہ کشتے کی کیناستا کشتے پہ سرمانے پہ دے گوٹمانے وہ چنچنا کیناستا چنچنے دریب تو مخوق کا کتا کرلا بیرا اوچتا کرلا خضر علیہ السلام وی اے موسیٰ علیہ السلام زما استا علم دا اللہ دا علم پہ نسبت مانے دسے لے لکہ دا دے چنچنے داو بدا سمندرنا دا خدیر معمولی چیز دے وما اوتی تم نے درکلشو تاستا من العلم دا علم نا اللہ قلیدا مگر لگا ولئن شئنا کچر منگو وارو خامقا وابخلو آغا کتاب چمگا وحی کرتا تا بے بطبی بینمی زی لکستا پار بیہی پدا کتاب مانے پا ممانے وکیلا زی موارا مگر رحمت دے طرف دربستان اقنام فضل اللہ پتا مانے کانا دے پتا مانے کبیران دیر لوئی وہ تو پیغمبر کے چر راج مشین انسانان اور جنات پدی خبرہ چراتک کی پمسل دے قرآن مائے راتک نشی کولے پمسل دے مانے اگر کبھی بازے دن پار دبازو زہیرن معاوینینا اگر کبھی بازے دن پار دبازو زہیرن معاوین ولکہ صرفنا ایکن آڑو راڑو من پر دپار دخل کو پدے قرآن کی ہر قسم مثالا براہین پیش کو خوئی ان پس انکار کے اکثر دخل کو اللہ کو پورا مگر انکار نہ کہیں تو کپرنا زجر ور کئی من کے زجر ور کئی من کیری نے رسالت لرا وقال وای دل نؤمن لک چری مان راڑو استاد وجنا تر دے پور جتر وانے کے اس من دے پارا دے اس مکن ین بوان چنے من بس تعال عمرو چکو مکہ معظمہ چھ گٹ گٹ چنے روانے کے او دی چنو دے لاندے من قلار ناستی و دو بسکو دویم او تکون لکا جنت نیاشیستا پار باغ من نخیل لکا جروع نبین دانگورو و تو فجر الانحار تروانی کی نهرنا خلال آپا منزا کی تفجیرم پروان تیسرا بل او تس خیت سما یا غرد اسمان لکا چنچ گمان کی بمر کی سپنی ٹکڑا او تاتی باللہ والملائکت قبیلا یارا تکو کی پا اللہ پا پریشتو مارا قبیلا ڈلے ڈلے مخامخا او یکون لکا بیتن ایجیستا پار یکور من زخرو پندس روزرو او ترقا فی السما یا خطلو کی برا اسمان تا او ترقا یا خطلو کی بمگمان اسمان تا فی السما الی السما اسمان تا دلتا پا ذہن کی خبر رالا دسے نجنا چاو پیغامبر موچت کی موائی او یادا پیغامبر وی چی گورا زخ خطلو مکنا جواب وَلَن نُؤْمِنَ لِرُوْقِيَكَ چَرِيقٍ نَكَوْ سْتَابُ خَتَلُ مَانِي تَرْدِي بُوِي تَرَاوُلِ گِ بُمَانِ كِتَاب نَقْرَوُ چُمَنْگِ وُلُلُو دسی کتاب هر سل لورک لئی چاگئے وُلُلِ ستا تصدیق مکی موجودی دے طول شبھو جواب کئی قلورتو یا پیغامر سبحان ربی پاکی در رب زمادر حل کنتو نیمز الا بشر الرسولا مگر انسان ما استاز دا اللہ ما وما منع الناس ندی منی کلی خلقو لچی ایمان راڑو کلی چراغ غیت ہدایت مگر دا خبر کئی قالو وی ابعث اللہ بشر رسولا ایرا لگل اللہ انسان رسولا استاز ہے دا جی عذر باطلے کو چی من دا پیغامبر خبر منو خدا آغا پیغامبر خبر منو چاگ بشری و تووی پیغامبر کے چرتوی پر ازمان کی پرائے پرشتے یا مشونا چی گرزی دلے مطمئن نا پارا امانے من بخام خارا لے گلے پا دیمائن دا اسمان نا ملکن پرشت رسولا نستازے و تویہ پیغامبر کافی اللہ شہیدن گواپ ما بین زمان و ما بین استازو کی بشکل اللہ کاندے بے عبادی پا خلو بندگان مانے خبیرن خبردار بصیرن لیدن کے و میہد اللہ چالا چالا ہدایت گداو پس ملارے چوچی گمراکا چرے و بہنی مزی لہم دے پر اولیاء دوستان پر غیر اللہنا اور آجام بکو دے لرا دا قیمت پورز بخل مخنمان عمین راند و بک من چاڑا گان و سم من کانا دا قیمت پورز مانے عمین راند بئی دا جانت لار بنینی بک من چاڑا گان بئی خبر بنشی کولے دا جانت چرت دے سم من کانا بئی دا جانت خوگی خوگی خبر بمناوری پوشل خبر مانی آب نیکان خلق و اولیائی کرام چاگئی کم نعمتنا ولور کولیشی داغ نعمتن نبدی راندوی کان بی چاڑا گان بی مواهم زیدی جانم دے کل ما خبت کلچ دے جانم لمبی پیوزے ودریگی دے خبت دا مانند چی دے جانم لمبی سڑیشی دے جانم لمبی نسڑیگی کل لما خبت کل چودری گی دا جہنم لمبے زدنا ہم سعیرا زید بکدے پر اور لمبے وہن کے نارن سعیرا اور لمبے وہن کے ذالک جزاہم دا جزائے دے نبی انہم بشک دے کپر کڑا پایا تنز منگ مانے او ویلو دے کلیشو منگ آڈو کی اور اپات انزارا زرا ایا منگ بخا مخا پور تکلیشو پیدائش نوی مانے دلیل عقلی اولا میرا را خلق نگوری بشک اللہ غزات پیدا کردے اسمان نظم کی قادر اللہ ای خلق جی پیدا کی فمثل دے مانے و جعل لهم اجلا گرزولے دے پار نیٹا لارے و پی شک نشت پاگے کی فاب الظالمون الا نفورا پس انکار کئی ظالمان دا حق داوری دلونا مگر انکار نہ کہ کفر نہ وہ تو پیغمبر دا خزانے او دا ملکیت دا اللہ سر ہے ددے تاس مالکان نے وہی ہر چار اللہ رزق ور کئی وہ کھولو تو پیغمبر لو انتم کہ چر وے تاسی تم لکھو تاس مالکان وے خزائن رحمت ربی دا خزانو دا مہربان دا رب زما اذا لم سکتم نو پتا ہوا کہ خامخا تاسو بندی کڑ ودا خزانے چگورا چال دے چور نکی ولی خشیت الانفاق دا وجہ دا یر دا خرچینا دا خرچی دا یرنا چی خرچاو تی کہو دا بخلاص شی دا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کور تے حضر نبی علیہ السلام ورغے چی پامے وکو دا کجرو یورا شی ولی دلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ویلے ما حاضر یا بلال بلال دا چی دی اگر ویلے جی دا خود سے ذخیرہ میں جمع کرلا و تو انفق بلالا و بلال خرچہ کوا ولا تخش من ذل عرش اقلالا میرے گا دا آغا ذات نچ دا عرش خاون دے جتالا و کمود در کی نا خرچہ تے کوا ورے گا اللہ پنمانے اللہ بولا نور نور در کی از اللہ سب تم پتا ہو کہ تاسو بندیز کڑے خشیت الانفاق دا وجد یر دا خرچینا وکان الانسان قطورا او دے انسان بخیلا انسان دیر بخیل لے دا لکنو دا کروڑونو پیسے اس رئی و غریب سر لے تو یو روپے نور کئی بلکہ لکنو کروڑونو اس رئی دا زکاة وقت چرا سی زکاة تینا دا کئی ویچی خلاصی گی خلاصی گی حصہ خلاص شو اخیرن حصہ دا صورت تر اختتام پورے دا دی حصہ کے دا خبر ذکر کئی چچا پیغمبران پورے استحزا کرے دا استحزا چچا پیغمبران پورے کرے دا دا خلق معذب شوی دے لکہ موسیٰ علیہ السلام پورے فرعون استحزا کرو فرعون اللہ ہلاک بے ترغیب قرآن طور کئی دلیل نقل ذکر کئی دا اہل کتاب و سابقین ہونا سورت ختمی پا دعوت توحید مانی سورت ختمی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ یقیناً ورکڑ من موسیٰ علیہ السلام تا نہ معجزے اخکارا نہ معجزے یو روایت کے دار حضی چی دا نہ معجزے آغا معجزے وے چی جناب رسول اللہ علیہ السلام یہودین تا بیان کرے یو دو یہودین را گدو نہ احکام داو لا تشرکو شرک مکوئی دویم قتل مکوئی دریم زنا مکوئی سلورم غلا مکوئی پینزم سود مخورئی شپگم پاک سڑے بادشاہ تمبوزی چمڑی کی نیک سڑے مجاہد سڑے دامنی سی کافران لیمور کوئی چوی وجنی وم سحر و جادو مکوئی اتم پاک زنانا بدنام ہوئی پر نیکو زنانا مانے بدنام ہم پورے کوئی نہ ہم کل چید کافران سب جنگ کی مخام شن تیخت ہم کوئی دا دے نو خبرو حکم موسیٰ علیہ السلام تشویو خو منگویو نہ آغم و جزیدی چکم سورت آراب ذکر کریو سورت آراب آیات نمبر یوسل اوم بے تو واپس رواڑا ہوئے خا یوسل اوم نمبر آیات فکر دسا خجل تو گو رہی فالقا عصاہ گزار کرامسا فیضا صوبان مبین یو ونزا یدہ راویس تخفل لاسا فیضا ہیا پسنا تا بدالاس چو پوشل خبر مانی بیزا للناظرین دا دوشم درہم آیات نمبر یوسل دیرش ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین درہم سلورم ونقص من الثمرات کم والد میو او پینزم آیات نمبر یوسل دری دیرش فارسلنا علیہم الطوفان دای پینزا والجراد دای شبگ والقمل دایو وزفاجات او دم نہ دا نہ معجزے وچ سورت عرب بیان کڑی دی یقینن ور کڑو موسی علیہ السلام تا نہ معجزے اخکارا تپوس وکاد بنی اسرائیل نا اذا جاهم کل چراغ دیتا موسیٰ علیہ السلام و تراغ فقال له فرعون اویل موسیٰ علیہ السلام دا فرعون یقیناً زخامقا گمان کو متامن اے موسیٰ علیہ السلام مسحورا جادو کلے شوے فتامن افتی جادو شوے دے مسحورا دوکا کلے شوے مسحورا ڈوڑی لدر کولیشی مسحورا سمرز دمائے لگی دلے دے تای خاندہ وکل با موسیٰ علیہ السلام پوری موسیٰ علیہ السلام تو لقد علم تای قرن تا دا پدر ما انزلہا اولائی ندیرا لگلی دا موجزی مگر رب دا سماؤنو دزمک بسائرا دا دلائل دی فیراؤن واورا و اینی لازنو کیا فیراؤن مصبورا او یقینن زخام خا گمان کم بتامن اے فیراؤن لعنتی مصبورا لعنتی ملعونا مصبورا محلکن تحلاکی دنگی حالکن محلکن حلاکڑے شوی جتب حلاکڑے شوی پوشلے موسیٰ علیہ السلام و تجواب دا سے وکو و اینی لازنک یا فیراؤن مصبورا او یقینن زخام خا گمان کم بتامن اے فیراؤن لعنتی جواب نا بالکل صحیح جواب ورکخان آیات کریمان دا معلومیگی کہ اے مسلمانانو کافران لسی سی جواب ورکئی کافران چی چنگ ٹکی استاسو ببارک مستعملی مبیانی آغشان ٹکی مستعمل کئی لیکن زمان مسلمانان وی نسیبا منگا دسیم نشویلے چی خدای یو دے دسیم نشویلے او که دسیویو دوستانا مسورانی گی کہ دوستانا مرانو شا غر کیو غر پگر دشو خجی پا آرادا پس ارادے وکا یستفزہم چوبا سدے لر دزمکینا فاغرقنا ماغر کا غیر واغسو جی دیسو جمعان ٹولا وقلنا منگویل من بعدی روس کا حلاکت دکھراونا اے بنی اسرائیل تا اسے گے پا دزمائی کلچ رال وادا خیرنائی جینا بکم لفیفا لفیب تا لفیب زگوائی چہر پہ اللہ تنب کی دو دورا غلی فکر دشا دیری کی داوی جینا بکم راتک بو کمانگ بتا سمائن لفیفن غنڈا لفیفن جمیعن جماعاتنا دلے دلے بمراولو راتک بو کمانگ بتا سمائن لفیفن غنڈ ترغیب قرآن کریم تو بالحق انزلنا توحید معنی میں قما قرآن دلے گلے رہے حق توحید ابو سلیمان دمشقی وی بالتوحید انزلناہو پا توحید میں قرآن دالے گلے رہے حق مانا دین پا دین میں قرآن دالے گلے رہے حق اسلام پا اسلام میں قرآن دالے گلے رہے و بالحق نزل او پرشتے مانے قرآن دا اسمان نظم کی طرح کشوے رہے یو سی غیبہ بھی فعال ذکر کے انزال بلی مجرد ذکر کے نزل دا ولی دا لوح محفوظ نا قرآن کریم اسمان تیوزل را گلے رہے انزل نہ ہو دا اسمان نا قرآن کریم زمکی تا پا درش کالو کے لگ لگ را گلے رہے او تمنگنے لگلے مگر زیر والکہ ان کے یہ ان کے و بالحق انزل نہ ہو بالحق نزل وما ارسلنا کے اللہ مبشرا و نزیرا دی آیات کریمہ کی یو پیدہ دا پیدہ پیدب کے دادا یو سڑے بیمار دے چھ کمزے خوگی گی پا آغا زید لاس کی دیو دایات دیوئے چھو بالحق انزلنا و بالحق نزل و ما ارسلنا کہ اللہ مبشرم و نظیر و چپ دی پیو کی اگر در بخری لری کی محمد ابن سماک مدارک واقعی ذکر کر اللہ دانا جوڑا و در دیو شاگردان لے اوبوار کرے چھ دا ہو بو ایسای پلان کیجئے کہ یہودی طبیب دے چھ دے دوائی یا پلان کیجئے کہ یہودی دے دم اچھون کے رہے چھ دا ہو بو دم کی اورائی اورائی چھ شاگردان مخیلے او سڑے ورگے او سڑے دے سڑے چھ غیبانا گو نسڑے چوکی پیجئے انہیں سوک دے پریشتر آگے لپشکل دے انسان من یا بل سوک دے نو طبیب ہے لہا آگا سڑے تپوس کی تحچر تزائی دم خیمہ دا محمد ابن سماد تبوی تو کمزور خوگی گی کاغذ میں لاس کے رہا وہ بالحق انزلنا و بالحق نزل وما ارسلنا الا مبشرا و نذيرا آیات دی ہوئی اور چپ دی گئی وہ محمد ابن سماد کے کلایات ہوئے وہ چپے کے بسا محمد ابن سماد جوڑ وہ بالحق انزلنا فرشتے سے منگرا لے گئے دل فرشتے سرا کچھ راغل رہے وما ارسلنا کا تو منگا نہیں لے گئے مگر زیر اور ان کے رہ ان کے وہ قرآن وہ قرآن فرق نہ ہو منسوب دے اللہ شریف دی تفسیر وہ قرآن قرآن کریم فرق نام جدا جدا بیان کر دے للا جدا جدا ہمرا لے گلے لے لے تقرہ علی الناس علی مکسن کہ تو بیان کے دے قرآن رب خلق پارام قرآن اللہ لگ لگ را لے گلے لے جدا قرآن کریم پہ قلار قلار خلق تا بیان ہوا ونزلنا تنزیل منگ را لے گلے لے پرا لے گل اسرا پرا لے گل توب سرا وہ تو پیغمبر آمینو بیہی ایمان راوڑے پدے باندھے کہ ایمان نہ راوڑے دلیل نقلی بے شکا کسان اوت العلم چاہے لائل عمر پیش مخ کے قرآن نا کلے چے ول استلے چے پدے باندھا قرآن یخیرون للاسقان یخیرون گرز للاسقان بخل مخن مان سجدن سجدا کون کی اسقان جمع زقن دا زقن سینے تو زنی توئی ذکر دا زنی مراد تے مخن یخیرون للاسقان گرزی پا مخونو مانی سجیده کون کی او وائلی سبحان رب دینا پاکی در رب زمان لرا یقینن دا وعده در رب زمان لما پولن خامخا پورک لے شوی ویخیرون للاسقان دا لفظ مکرر کا مخینه لفظ چه و دا دا مخینو اهل کتابو او دا چه ده اثر دا واز دا قرآن کریم ده ویخیرون للاسقان گرز دے پخبل مخونو مانی یبکون جاڑی ویزیدوهم خشوا دا قرآن کریم زیتای دے لر خشوا ناجزی چی چون قرآن بیانی گندی آجزی سوا کی گی سورت ختمی پا مسئلہ توحید مانے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بویل یا اللہ یا رحمان مشرکین بویل دے نبی تو گوری منگ توائے چو خدا یو دے الہ یو دے دا خود دو خدایانو تاواز کئی اللہ و رحمان اللہ جواب کئی و توائے پیغمبر ادعو اللہ راو بلے اللہ یا راو بلے الرحمن مہربان ذاتا ایم ما تدعو کمیتن چتا سرا بلے پکم نم چرا بلے پلہو لسماء الحسنہ پس دا اللہ لپار نمون دی خیستا دعا چکے نا دعا بچنگا کے دا دعا طریقہ تا ذکر کی ولا تجہر بے صلاتے کا ذکر رسولات مرات دعا را پا زور مکو اخبر دعا لرا دعا پا زور مکو پوشلے ولا تخافت بےہا ارو وال مکو پر دعا باندے دس ارو چی سر تلفظ پہ نکے پزر کے تیرے دعا چکے نو دس دعا مکو چکی ابا سے دعا چکے نا دونوں پہ پٹم مانے مکوچ بالکل تب پوئے گی نا پس رکھے ہوئے وب تگی بے نظال کا سبیلا وہ لٹو پینس دے کے لارا پزور ہے مکوا پزڑ کے مت تیرا بلکہ تلفظ پہ کوا دسے دعا کوا دعا دسے کوا بے ردی آیا تھی کریم نے روس آیا نازل شوید ہے او دو ربکم تزور رو خفیہ پو نزول کے آغ آیات دین رستا دے بس تفصیل اللہ بے وکا مخی اول حکم داو ولا تجہر بے صلاتی کا ولا تخافید بے ہا دویم حکم بے دارا گئے پوشو لکھا برمانی دویم حکم دا چھ او دو ربکم تزور رو خفیہ دویم ولا تجہر بے صلاتی کا ذکر صلات مراتی قیلت دا قرآن اے نبی قرآن دا قرآن پا زورا مانے مکو چگے پہ مو باسا دارنگی دیر پورو مانے مویوا قرآن دا قرآن چکے نوولتو پا مینزدی کلارا پوشل خبر مانے زگا کلچی با نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پا زورا ویولن مشرکین مو تا کنزل کول اللہ ویلا تجھر بی صلاتی کولا تو خافید بیا پوش وقت غیبین ازالک سبیلا دمرا انداز مانے قرت کو چ مر گریا اوری درم مان دادا لا تجل لا تجہر بے سلاتے کا تول منزو نہ پسور باندھے مکوا تول منزو نہ پورو مانے مکوا وقت بے نظال کا سبیلا بازی منزو نہ خفیہ وہ کا لکل ماس پخین منزا و دمازی گر منزا نور منزونا پا جہر مانے کولا کما خام ما خستن سارا ولا تجہر بے صلاتے کا پا زور مکو منستا ولا تو خافت بے آپ ورو مکو دا منزا طول منزونا پا زورا طول منزونا پا ورو مکو وابتغ بے نزالک سبیلا ولٹو پا منز دیکھ لارا پوشل خبر مانے پا منز دیکھ لار پا دسی انداز مانے ولٹوا بازی منزونا پا جہر مانے بازی پا ورو باندے بازی منزونا پا ورو باندے زکر دی منزونا کی کافران و مسلمانان تا ضرر رسو ماس بخین مازیگر وی دا پا ورو مانے کوئی چی کافران ناوری ما خام کی بڑوڑای مانے علمی ما خوستان لخوب ورگلی سارو دی دا پا زور زور مانے وکی خیر دی پوشولے سورت کی بے مسئلہ توحید ذکر گئی او دی آیات تا آیات العز وی آیات العز وہ کل چب بنی ہاشم کے بچی خبر ماتولی نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آیات خود کا وہ کل و پیغمبر الحمد للہ سبتن خاص اللہ غزات للم یتخذ ولدا چنے دینے والے ولدا رب یہود و نصارا باندھے ولم یکن لہ شریک نشر اللہ پر شریک فی الملک بچائی کے رد پا مشرکین باندے ولم یکل اللہ ولی من الظل او نشد اللہ دا پارا ولی اندوس من الظل لکم زوروالینا رد پا مجوس باندے مجوس وغیر اللہ اولیاء اللہ لزل دا دنیا چی ٹنگا کرد دا اولیاء ٹنگا کرد لولا اولیاء اللہ لزل کا اولیاء نوے اللہ پا وقتی قرزے دلے وے دا دا مجوس مذہب دے زمن دا جاہلان پختانو مذہب دے وہ جی دا دنیا کو جی ٹنگا دا اولیاء دا چاپ استر کو میں ٹنگا دا فکر دے سو دا مجوس نظریہ دا نو اللہ پا مجوس مانی رد کی ولم یک اللہ ولی من الظل نشد دا اللہ دا پار یو دوست من الظل دا وجد کمزور والینا پا دی آیات کریمہ کی ردو کا پا یہود نسوارا باندے پا مشرکین پا مجوس باندے چکل یہود ختم شو مشرکین ختم شو مجوس ختم شو اعلان کا وکبرہ تکبیرا لوی بیان کر اللہ پو لوی بیان اول اسرا آیات العزا دا آیات یاد کئی ول یاد کئی خپل بچو تے یاد کئی چی بچم یہود و نسوار آنشی یہود مشرکین زامن مشرکین نشی اولاد مجوس نشی چی صحیح موحدین شو قول الحمدللہ و تو پیغمبر حمد نبی اللہ غزات لچنے دینے لینے دینے ولے ولدا نشت دا اللہ پر ایسا دار پر باچائی کے نشت دا اللہ پر ولی ان سوک دوست من الظل لے وید کمزور والینا و کبیر ہو تکبیرا لوی بیان کا اللہ در پر لوی بیان والسرا سورت کی علل اربعو دا پار دا نزول دا عذاب اور سورت منقسم صلور ہی سوتا اول ہی سکین کارمین التوحید سبب دا عذابو دوی مئی سکی انکار دا معجزین سبب دا عذابو دری مئی سکی چی پیغمبران چا دا کلون ایستری سبب دا عذابو دری مئی چا پیغمبران سلورم چی چا پیغمبران پور ٹوکی کلی سبب دا عذابو واخر دعوانا سورت کاف دی دوی منم دے سورت الحائلہ کہا پتا دی وجنوائی جو روستا دا صحاب کاف و واقع کرا روانا دا سورة الحائلہ تا دے وجنوائی جو حائلہ دا حیلولین دا پردر وستل کم سڑے چھ اول سورة کاف تلاوت کئی نو تلاوت دا سورة کاف دا و پردشی پا ما بین دا قاریو دا دجال کے دیو جنا سورت حائلہ توائی و ترتیب کی اطلسم سورت دے دینا مخ کے ول سورتن ختم شو اور نزول کی نہش پیت سورت دے سورت غاشیہ نرست نازل لے قرآن کریم پہ اعتبار کا حاصل سلور حصے دو حصے مخ کے بیان سلے وزدر میسدا او دا درے میسا تر سورت سبا پوردا پدی کشپاڑ سورت ندی کاف مریم توہا انبیاء حج مومنون نور فرقان شعراء نمل قصص عنکبوت روم لقمان الف لام میم سجدہ احزاب داشپاڑ سورت ندی ددی سورتن حاصل و مقصد دارے چہ اللہ برکت چون کے رے اول نئی حصہ کے ویلو اللہ خالق دے دوم حصہ کے ویلو اللہ مربی دے ندی حصہ کے ویش اللہ مبارک دے برکت چون کے دے خالق اللہ مربی اللہ برکت چون کے اللہ دو سورت کاف مناسبت دما قبل صدا دے مخ کی سورت کے معجزہ ذکر کا لِإِثْبَاتِ التَّوْحِيدِ بدی سورت کی جوابوں ذکر کئی دو شبہات نا کم شبہات چواردی کی بتوحید مانے او دا چلور شبھی دی شبہ پبارد اصحاب کاف کے او دو موسیٰ علیہ السلام او دو خضر علیہ السلام کے دارن کے دو ذوالقرنین پبارد کے اور دا آدم علیہ السلام فبارک کے دا دے فبارک شبہی دی دا آو شبہو جوابنا سورت بنی اسرائیل کی ذکر دا تسبیح ہو سبحان اللذی اسرا کہ تعلق دا ذات سو اور پدی سورت اول کے لفظ دا حمد دے چہ تعلق لڑی دا صفت سرا او قانون دار ذات مقدمی صفت باندھے لہذا سورت بنی اسرائیل مقدم کو ورپ سے کافرا اوڑا تو آخر د بنی اسرائیل کے لفظ دا حمد ذکرو دا سورت شروق پہ حمد سرا چ اول و آخر دا و سورت یوشا نشی تو آخر سر بنی اسرائیل کے ردو پہ اتخاذ الولد مانے دی سورت کی قباحت نہ ذکر کئی دے اتخاذ الولد مکی سورت کے دعوی توحید وا دی سورت کی اس بات دے توحید کئی نفی دا علم غیب عن العباد الصالحین عباد الصالحین کے اصحاب کاف دی اغا علم الغیب ندی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب ندی موسیٰ علیہ السلام و خضر عالم الغیب ندی او ذوالقرنین عالم الغیب ندی سورۃ النحل کی ترغیب ورکو ہجرت تا بنی اسرائیل کی ہجرت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کا پدی سورت کے ددرے کسان و ہجرت ذکر کئی اصحاب کاف ہجرت کرو لمحافظت الدین محافظت دا دین دا پارے چھے دین محفوظ ساتھی اگر ہجرت کرے ہو خجی موسیٰ علیہ السلام ہجرت کرے ہو لے طلب الدین دا دین دا ذکر دا پارا او ذوالقرنین ہجرت کرے ہو لے اشاعت الدین دا دین دا خورول دا پارا دا سورت دا ودا نفی دا علم غیب عن العباد الصالحین اور رد شبہات ارباؤ نفر علم غیب کئی نیکان خلق عالم الغیب ندی اور رد کئی دو شبہات ارباؤ اصحاب کاف گورے اصحاب کاف درے سوا اور نہ کال پغار کی پراتی دی آیات نمبر نلسم کیوں گورئی وکذالک باسناہم دشام منگرا اچتسالو بہن ہوم چتپوس کے خپل میں اس کے نوئی ویل کے دینا چتا سمر سات تیر کڑے ویل لبیسنا یومن او باز یومن منگ بسات تیر کری وورز یعنی مورز دریس و نها کال دی اوی منگ یورز تیر کری دا دی عالم الغیب ندی پا دریشتم آیات کی دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیانی ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا سباب بارکی دس مویوا چی سباب زداکار کم اللہ یشاء اللہ سبا علم کا تنشترے موسیٰ علیہ السلام دو خضیر علیہ السلام سے اوزے شوئے دے خضیر علیہ السلام سے کارونہ کری دی دو کشتے نے تختی استری دی علکی ملک سڑے ملک اور دیوار جوڑا ہو اور پہر زلیتی موسیٰ علیہ السلام تپوس کے اداکار دے والے ہو کو دادے والے ہو کو دادے والے ہو کو موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہ دے خضیر علیہ السلام پہ کارون نہ پوئی گی خضیر علیہ السلام چے کمکار کئی نوائی وما فعلتوہ عن امری دواتے کیوائی وما فعلتوہ عن امری داکار میں پخپل اختیار نہ دے کرے دا کم کارون چے مکڑی دی دا رب العزت را تویلی ازما وس نرسی ذوالقرنین دا وقت بادشاہ دے درے نوی کی ذکر کئی او چکل ترکیے ترسی گی او دا سفر دا مطلب شمس نا دا نورخاتن بیر تا سفر پا طرف دا شمال مانی شروع کئی یو قوم خواتا ورده وجد من دونهما قوما بیمتا دیخوا دا دو غرون یو قوم بیمتا لا یکادونا یفقهون قولا نو نجده چر یو بل پا خبر پوشیوه نو حاصل اداشو اصحاب کاف عالم الغیب ندی جناب رسول اللہ سلام عالم الغیب ندی موسیٰ علیہ السلام و خضر عالم الغیب ندی ذوالقرنین عالم الغیب ندی نو آیات شپگیشتم تا واپس را شئی دو طول صورت حاصل قول اللہ اعلم بما لبیسو لہو غیب السماوات والارض ابصر به و اسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرکو فی حکمه احدا نکات خمسہ پینزن افتی ذکر کئی و توی پیغمبر اللہ اعلم بما لبیسو دائیو نکتا اللہ خپوئی گی پہاوچو چدئی کم درنگ تیر کڑے دویم نکتا لہو غیب السماوات والارض دا اللہ دا پارا پٹ دا اسمانو نو دزمکو دی دریم نکتا ابصر به و اسمع سخیست لی دن کے دے سخیست آوری دن کے دے اور چلورم نکتا ما لہم من دونہ من ولی نشت دیر پارا بغیر اللہ سوک معاون امدادی دوست اور پینزم نکتا ولا یشرکو فی حکمی احدا کی صدار نگرزی پخپل پیسر کی او کس لرا نپیر نپیرا نخزو ننر دا احد اطلاق کی پہ مذکر و مونس مانی او شانا ولا یشرکو فی حکمی احدا دا حاصل سورت دے دا سورت دا ودا نفی دا علم غیب عن العباد الصالحین اورد دا شبہاتو اصحاب کاف درس و نہ کالپ غار کی پراتو روغ جوڑو کہ دیشی چکرشم دخدے توپ کی وی اللہ جواب کئی کانو من آیاتنا عجبا نہم آیات کی جواب دے کانو من آیاتنا عجبا ددئی ساتن داز من دلائل دا توحیدو ددئی حفاظت من کھڑے دے خجی آدم علیہ السلام پہ بارک شبہ چا آدم علیہ السلام بے پلار او بے مور پیدا دے پدی کے بچو اثر دخدے تو بھی رب العزت وی و عز قلنا دا کا گور منگ کھڑا ہوں منگ تو ما تے راکڑے ہو او ما پرشتو تے ویلیو پوشلے او شیطانان چکم کارونا کئی او شیطانان ستاسد گمراہی کارونا کئی وما کنتو متخذ المدلنا دودا نیمز چی گمراہان پا مٹو مانی ولی سم پوشلے موسیٰ علیہ السلام او ذوالقرنین دغرا خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام چکم کار کئی نو داوی چه ناشنا گوند کارونه اوکلو که دیست اثر دا خدای توب بکی جواب وما فالتوان امری وما فالتوان امری او خضیر علیه السلام دا چه کم علم ورکڑه و اللہ وی ماول علم ورکڑه و علمناه من لدن علما پینزش بیتکی وی و علمناه من لدن علما دا علم خلا ما ورکڑه و ذوالقرنین پا بارک شبہ وا چہ دا پا مختلف ملکوں گرزیدلے کہ دیش چہ پدی کے تاثر دا خدی تو بھی پا چلور شبیت چلور آتے کے جواب کئی انا مکننا لہو فی الارض واتینا من کل شئین سببا اگل جکم طاقت ورکڑے اللہ ما ورکڑے بل چاندے ورکڑے مصورت کاف داودہ نفی دا علم غیب عنیل عباد الصالحین اور رد شبہ تو دے حاصل سورت دارے سورت سلور حصے دے اول حصہ نہ پنزوس آیات پورے نہ چولیخ آیات پورے دا ابیدویم حصہ نہ پنزوس آیات پورے دا نہ پنزوس آیات پورے او درے مہیسا چلو راتے پورے چلو رو مہیسا تراخر پورے اول نئی حصہ کی اول حمد او توحید مسئلہ دا او ترغیب دے قرآن کریم تا او رد دے پہ اتخاذ الولد و تسلید جناب رسول اللہ سلام تا او واقعی دا اصحاب کافو ذکر کئی او مقصد دا اصحاب کافو دا واقعی نفی دا علم غیب دا او نفی دا علم غیب دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا او ترغیب ورکی بموالات الموحدین او تزہید فی الدنیا ذکر کئی بالوجوہ الثلاثہ پدری طریقو سرا تزہید فی الدنیا دے دنیا بدن واغستلی شی لکه دا باغ والا نا چی چنگ باغ واغستلی شو دا یو و درب لهم مثل الرجلین جعلنا لأهلهما جنتین من اعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا دا دنیا وقت چده دا دیر کم دی پیندو چولیخ کیوائی و درب لهم مثل الحیات الدنیا کما انزلنا من السماء او دا دنیا او پتا مانی اوبال شی دی دنیا کی صحیح وقت دیر کا کنی دا بد مانی عذاب شی یو کم پانزوس کی وائی او دی آل کتابو فتر المجرمین مشبقین مما فی و یقولونا یا ویلتنا مال حاضر کتاب لا یغادرو صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها و وجدو ما عملو حاضرا دال اولنی باب خلاصہ دا اور پر دویم باب کی واقع دا آدم علیہ السلام او زواجر خمسہ اور پر دویم باب کی واقع دا موسیٰ علیہ السلام او دا خضر پر زلورم باب کی واقع دا ذوالقرنین او پاخر کی تتمہ دا دا صورت حاصل لے امتیاز دا صورت صورت ممتاز دے واقع تفسیری دا سابقہ پو واقع تفصیلی دا موسیٰ علیہ السلام اور دا خضر علیہ السلام واقع تفصیلی دا ذوالقرنین اور شبہات چوارے دا پا توحید مانے اور رد پا مشرکین بالعباد الصالحین اور تزہید فی الدنیا بالوجوہ الثلاثہ اور پا سورت کی لفظ دا احد لس کرتے ذکر دے لفظ احد لس کرتے نلسم آیات کے دو ذلے وہ دو اشتم آیات کی اشپگ اشتم آیات کی اور اتد ارشتم آیات کی اور دو چولی اختم کی وہ چلو اختم کی او نہ چلویخ کے او یوسل اللس کے دوزل رازی لفظ آہد اور بکی مقرر مقرر رازی آہد آہد آہد دس بار بار رازی دا توحید مسئلہ اول ذکر کئی وائی طول صفتنا دا الوحیت اللہ حق ذات لرزی حمد ذکر کو پا انزال دا کتاب مانی زکا انزال دا کتاب پا نعمتنو کی یولی نعمت دے تمام نعمتنو کی زوال رازی خو نعمت دا قرآن دا زائلکی گینام کہ سڑے جنت تا نہیں داخل کرے دے خواہی نپری دی را لے گلے دے پخ بل باندبانی کتاب او نیجے گر زولے پر کوگوالے آئے وج کوگوالے الفاظ دیو بلن مخالف ندی معنی دیو بلن مخالف ندی قیمن دا مفول دے فعل محذوفا جعلنا ہو قیمن یا حال دے کتاب نا پہالے کون دے کتاب کی چھ مضبوط کتاب دے مضبوط کتاب دے بالحجج او قیمن معتدل کتاب دے بین الافراط والتفریط عجیب کتاب دے نب کی افراط شتا نب تفریط شتا لینذر باسا شدیدا لینذر چوئی رہی دا پیغمبر یا دا کتاب باسا شدیدا دا عذاب سخنا دا جن سخنا دا عذاب سخنا او دا عذاب بد چا طرف نہیں ملدن ہو طرف دا اللہ نا او زیر ورکی مومنانو ہا خلق لرا چا عمال کری دنے کو ان لہم بشک دے پارا چا عمال کری دنے کو بشک دے پارا اجر دے حسنن خیستا دا مومنانو دا پارا بہترین اجر دے درنگ بتے رہی پدے اجر کی ابدن ہمیشہ رد کئی پہ اتخاذ الولد او وی رہی ہا خلق لرا چاگی ویلو چلا ولد نیولے گئے یہود ویلو نسوارا ویلو عزیر ابن اللہ عیسیٰ ابن اللہ مشرکین ویلو ملائک بنات اللہ وینذر اللذین او وی رہی ہا خلق چاگی ویلو چنیولے اللہ ولد تردید پہ کئی نشتر اید دید پارا پدی خبرت سے علم یورد او ننا دا دید پلارا ہم دا پارا دوی امرد کبورت کلمتا تخرجو من افواہیہم دیر لوی دا گناہ خبر دا کلمتا تمیز دے پوشلے او تمیز چی واقیش دا نسبت نا رب مانا کی فائل وی دیر لوی دا گناہ خبر دا چی وزیر دید خلونا دا دای دا خلونا چه کم خبر روزی دا دای دا لوی دا گناه خبر را سورت مریم به تفصیلو کی اتا تے و نها تے چه دون دا گناه خبر را تکاد سماواتو یتفتورنا نجدید اسمان نچرا پریزی و تنشق الارضو و تخیر الجبالو حد دا زمک و غش لیگی و دا غلونا با ٹوٹی ٹوٹی شی دیر لوی دا گناہ خبر دا چرا وزی دیر خلونا دی نوی الا کذبن مگر دروغ وی سلور طریقو سرد مالهم بهی من علم یو ولال آبائهم دعا کبورت کلمتن دری ای قولون الا کذبت سلور رد با اتخاذ الولد مانی بطرق الاربع تسلی د هر قسمه اسلامي کیسټ د پارا زمنګ د دکان پته یاد ساتئ اشاعت توحید سنت کیسټ اینڈ سیڈز مرکز